محفلوں میں عاشقان رسول کی خیر خائی کی جاتی ہے، کیا یہ بھی رشوت ہوگی؟ جی نہیں، کہ مدنی قافلے میں صرف نگران یا ذمہ دار ہی نہیں ہوتے، دیگر نئے سائیں بھائی بھی ہوتے ہیں. نیز عموماً وہ نگران یا ذمہ دار اس علاقے میں نگران یا ذمہ دار نہیں جس علاقے میں قافلہ گیا ہے. جیسے کہ آپ تحصیل نگران ہیں اور قافلے کے ساتھ کسی اور تحصیل میں چلے گئے اور وہاں خیر خواہی کی گئی، تو اس کو کیا پتا کہ آپ تحصیل نگران ہیں؟ تو بھی وہ آپ کے ماتحت نہیں ہیں، اس علاقے کے اس تحصیل کے لوگ، تو یوں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں خیر خواہی کرنا. پھر خیر خواہی وہ جائز ہے آپ کے لیے، اور پھر خیر خواہی ہر جگہ ہوتی بھی نہیں ہے، اس کا عرف بھی نہیں ہے، نہ لازم ہے کہ قافلے میں جائیں گے تو خیر خواہی ضرور ہوگی. اگر خیر خواہی نہیں ہوگی تو اپنے جائیں گے ہی نہیں، اور ان کو پتا ہے کہ خیر خواہی تو کرنی ہی پڑے گی ورنہ قافلہ اپنے یہاں آئے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.